Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Şubat Perşembe. Yıl 2011. Ay 2. Gün 34. Kasım 88. 1432 Hicri Sefer 30. 1426 Rumi Ocak 21. Hayvanların çiftleşme zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 202 yıl önce bugün 3 Şubat 1809'da Alman besteci Felix Mendelssohn Hamburg'da doğmuştu. Mendelssohn, Almanya'ya Bach'ı yeniden tanıttığı gibi neredeyse hiç bilinmeyen Handel'in de bilinmesini sağlamıştır. Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi uvertürü ve Fingal Mağazası uvertürü en meşhur eserlerindendir. Mendelssohn, 4 Kasım 1847'de vefat etmiştir. Yemek listesi gün 34. Çorba, balık pilaki, patates haşlama, yeşil salata, helva. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir yeni hazırlanmış bir Back Down Mubarak diye bir rap parça dinledik. Mubarak'le ilgili yapılmış gösterilerle de Mısır'da cereyan etmekte olan gösterilerle de seslerin de oradan kullanıldığı yeni yapılmış bir parçaydı. Back Down, yani geri bas git artık Mubarak anlamına geliyordu. Mısır'da gösteriler dün de gün boyunca sürdü. Hüsnü Mübarek başkan, hala başkan sıfatını kullanmak zorundayız onun için, hemen geri çekilmeyi reddetti. Eylül'e kadar, seçimlere kadar oyalamaya başlamıştı. Mısır ordusu da protestoların sona ermesi için çağrıda bulundu. Fakat binlerce kişi sokaklarda kaldı Mısır'ın dört bir tarafında ve ondan sonra da devreye Mübarek'in paralı askerleri ve bir takım milisleri girdi ve şiddetli çatışmalar oldu. Mübarek'in adamlarıyla günlerden beri, 8 günden beri orada gösteri yapmakta olan insanlar, devrimciler arasında, özellikle Tahrir Meydanı'nda, Kahire'de çok şiddetli yaralama olayları filan var. Yani anlaşılan Başkan Mübarek, şimdi Nicholas Kristof var, New York Times'ın önemli yazarlarından biri, muhabirlerinden biri, blog açmış ve On the Ground diye yazmaya başlıyor. Çok hem küresel iklim değişikliği konusunda hem de bütün dünyadaki olaylar konusunda her zaman açık bir zihni olan önemli bir yazar Kristof devreye girmiş ve diyor ki Başkan Mübarek demokrasi hareketinin üzerine binmeye karar verdi anlaşılan, diyor. Yalnız polis ya da orduyu değil, bir takım haydutları, milisleri ve çeteleri saldı. Tahrir Meydanı'nda günlerce kaldım, saatlerce kaldım diyor. Özgürlük Meydanı'nda ve bunun iki rakip grup arasında tırnak içinde çatışma olduğunu, bunun bir iç çatışma olduğunu söylemek kadar saçma hiçbir şey olamaz diyor. Hı hı. Yani demokrasi isteyen gruplar silahsız ve her adım attıkları her adımda barışçıydılar diyor. Günlerdir sokaktalar. Milyonlarca insan sokakta. Tek bir kişinin burnu bile kanamadı provokatörler ortaya çıkana kadar. Ve bu ortaya çıkan adamlar yüzlerce atla şehrin merkezinde, deveyle şehrin merkezine varabilen insanlar. Yakalananların hemen hemen hepsinin üzerinden polis kimlikleri çıkıyor. Mübarek rejiminin nasıl bir rejim olduğu ortada. Ve ahlaksızca iç savaş diyebilen bir sürü kaynakta görebilmek mümkün. Evet, yani diyor ki ya, Kristof'a dönersek, evet dediğin gibi tamamen. Yani tamamen silahsız ve her adımda barışçıyı götürdüler. Oysa bu Mübarek yanlısı çeteler, milisler, haydutlar, neyse adları, şakiler diyelim. Otobüslerle geliyorlar, silahlılar ve silahlarını kullanmaktalar diyor. Benim tarafımda, Tahrir Meydanı'nın, Özgürlük Meydanı'nın benim bulunduğum tarafta maçeteler, palalar vardı ellerinde. Doğrudan doğruya usturalar vardı ve ayrıca kalın sopalar ve taşlarla ve hepsi aynı. Aynı Türk şarkıları söylüyorlardı. Sloganları atıyorlardı. Aynı boyun bantları Mısır bayrağından oluşan takıyorlardı. Ve özellikle gazetecileri hedef alıyorlarmış. Çünkü ilk olarak istedikleri şey aslında dışarıyla bağlantının kesilmesiydi. Kesilmesi, evet. Ve açıkça görülüyordu ki organizeydiler. Organize bir güçtü ve kendilerine talimat verilmişti diyor. Yani daha evet, sonradan ortaya çıktı. Çünkü polis otobüsleri sabahtan itibaren yığınlarla ve yığınlarla yüzlerce otobüs binlerce insan taşıdı oraya. Ve gruplar halindeydiler. Grupların başları vardı. 150-250 gruplar halinde. Bayağı aslında 6-7 Eylül'ün çok daha devlet bulaşmış, çok daha devlet memuru kullanılmış hali gibi bir şey idi dün olanlar. Evet. Ve yani şöyle devam edecek olursak, bu hem bu konuda bizim günlerden beri başvurduğumuz bazı temel kaynaklar var Mısır'da. Bu işleri yakından izlemekte olan uluslararası basından. Christophe Yeni görüyorum onun katıldığını da ve şey diyor, yani bu fikir bu spontane olduğu, bunu kendiliğinden ve mübareğin destekçisi olarak böyle halkın içinden çıkan bir şey olduğunu söylemek, gerek Kahire'de gerekse İskenderiye'de, ki öbür tarafta da İskenderiye'de de çatışma görülüyor ve bunun bir iç çatışma olduğunu söylemek gülünç olur diyor. Bu tamamen saçma sapan bir şeydir diyor. Kendiliğinden gelmiş bir mübarek taraflısı olmak. Yani ne olduğunu bilmek şu anda çok kolay değil ve ben sadece bir gözlemciden ibaretim diyor. Ama bütün bunlar bana şunu anlatıyor diyor. Organize olmuş bir takım çetelerin kafaları kırmak, muhabirleri, gazetecileri oradan kovmak ve demokrasi yanlısı güçleri oradan korkutmak ve belki de daha da büyük bir katliama, daha büyük bir bastırmaya yolu açmak. Hı hı. Benim görüşüm bu diyor. Bu taktik yürür mü yürümez mi hiçbir fikrim yok demiş. Ama Başkan Mübarek'in Başkan Mübarek kesin olarak bunu söyleyecektir diyor. Ben Irak'ın istikrarını korumak için, işte görüyorsunuz, istikrar bozuluyor Mısır'ın. Fark etmiyor. Hikaye hep aynı. İsim değişiyor sadece. Evet. Irak mı dedim ben? Evet. Ama fark etmiyor. Mısır'ın istikrarını korumak için gerekliyim ben, göreceksiniz. Ve bu ülkenin gençliği içinde, gençliği arasında şiddet ve kaosu, onun için gerekli buluyorum diyecektir diyor. Ve bu yok mu mübarek şey dedi bile, yani olayların arkasında politik güçler var, evet, gibi derin, ne olduğu anlaşılmaz. Yani gerçekten çok şey hak eden bir diktatör idi ama hani dünden sonra artık hak ettiklerinin arasına düzden kovalanmak katılmış durumda. Ve Zizek'in de söylediği gibi savaş suçları mahkemesinde, evet, daha lahaya kadar kovalanmadı. Kovalanmalı, yargılanması. Yani şey demiş Christophe küçük blogunu bitirirken, blogunu, yani hazin ve utanç verici bir kariyer sonu demiş. Yani uluslararası camia, uluslararası topluluk bu çeşit zorbalığı açıkça görülüyor. Yani hiç kimse kanıt gösteremem diyor. Ama açıkça benim gördüğüm, gözlemci olarak bunu hükümet organize etti. Ve uluslararası toplum bunu şiddetle kınamak mecburiyetindedir. Buna göz yumamaz. Ayrıntılara gireriz zaten ama hani bu o kadar net ve o kadar netti ki gün içinde takip edenler açısından. Evet, ben yani de mesela CNN'den ya da BBC'den takip ediyorsanız olaylar çıktığında bir miktar afallama görmeniz mümkündü. Ardından gazetecilere saldırmaya başladıktan sonra mübarek çeteleri bir süre ortalık iyice karıştı. Uzaktan kameralardan görebildik. Döndüğümüz zaman bunun devletin yaptığı provokasyon olduğu, mübarek çetelerin tamamıyla devlet tarafından yönlendirildiği, para aldıkları, hepsinin hemen hemen polis olduğunu Ajans France Presse'den ya da CNN'den ya da BBC'den, yani ana akım medyadan çok düz olarak duyabiliyordunuz ki genellikle böyle durumlarda yine de bir tırnak içi tarafsız, tırnak içi objektif falan olmak gibi dertleri vardır. Bunların hepsi bir kenara bırakıldı. Gayet kör gözün bile gördüğü bir durum vardı ortada çünkü. Evet, aynı şeyleri tabii oradan gören ve yakından takip ettiğimiz insanlar var. Yani mesela Robert Fisk de, kan ve korku vardı Kahire sokaklarında, mübareğin adamları protestoların üzerine bindirdiler dedi. Ve yani başkanı tırnak içinde kullanıyor Hüsnü Mübarek'in, karşı devrimi bastırdı diyor. Tabii öyle, karşı girmiş, devrimcilerdi. Karşı devrimi, üstüne bir öylesine bir durum vardı ki gökyüzü uçan taşlarla karardı diyor. Biraz böyle dramatik bir ifade kullanmış. Yani benim bulunduğum yerdeki çevrede çarpışma o kadar korkunçtu ki kanın kokusunu almak mümkündü demiş Robert Fisk. Gökten taşlar yağıyordu zaten. Evet. Herkesin kafası patlaktı neredeyse. Fakat yılmadılar. Yok, yılmadılar. Birinciler yani kafaları patlayarak ve biz buradayız yaralan kullanmayacağız şiddet diyorlar. Şiddet de kullanmadılar. Şiddet kullanmayacağız diyor diye konuşmalar var. Şerif Abdülkudüs'ün de ifadesini. Şiddet kullanmadılardan kasıt tabii atın üstünden devirdikleri adamların ağzını burnunu kırdılar. Ki hani bununla ilgili şahsen en azından ben çok ilginç bir durum olduğunu söyleyemeyeceğim ya da eleştirilesi. Ama ondan öte silah, bomba, molotof kokteyli, yangın bombası, el bombaları, otomatik tüfekler, ağır otomatik tüfeklere karşı sadece ve sadece taşlarla ve yumruklarla durdular. Evet. Yani... Hem ahlaki hem de ağır cesaret isteyen, büyük cesaret isteyen bir direniş gösterdiler gece boyu. Gece boyu bu faşist çeteler saldırmaya devam etti. En son saat 5 gibi bir kere daha almaya kalktılar. Bütün olay Tahrir Meydanı'nın kime ait olacağı. Çünkü Tahrir'i alan ülkeyi almış oluyor psikolojik olarak. Ve Tahrir defalarca bu saldırılara rağmen verilmedi. Köprülerin üzerinde çatışmalar oldu. Sokaklarda oldu, yan sokaklarda oldu, meydanda oldu. Her seferinde geri püskürttüler. Evet, şimdi bak şöyle çok yani sayısız savaşta seyretmiş olan muhabir Robert Fisk. Yani Sabra Şatila katliamının en önemli Orta Doğu savaş muhabirlerinden biri. Biri, belki de en eskisi evet. Zaten şu anda. Diyor ki yani bu başkan tırnak içindeki Hüsnü Mübarek'in karşı devrimi bindirdi diyor şeyin üzerine. Devrimcilerin üzerine bir taşlar, sopalar, demir çubuklar ve bütün gün süren bir meydan muharebesi oldu. Şehrin ta kendisinde yani şehrin ana meydanında oldu. On binlerce genç insan ve burada en ağır tehlikeyi, en ağır silah kullanıldı. Mısır bayrağı diyor kullanıldı ve çok hunharcaydı. Zalimceydi, kanlıydı ve çok iyi önceden planlanmıştı ve nihai bir mübareğin bütün eleştirenlerin tıpkı Nicholas Kristof'un söylediğini tekrarlamış Robert Fisk de mübareğin eleştirenlerin ve Obama'ların ve Clinton'ların da utanç verici bir şey bu Amerika ile İsrail'in bu sadık dostunu korumaktan vazgeçmeyen Obama'lara, Clinton'lara çok ağır bir darbe oldu diyor. Benim etrafımda yani Tahrir Meydanı'ndaki, Özgürlük Meydanı'ndaki en çatışmalar o kadar feciydi ki insan hakikaten kanın kokusunu alabiliyordu. Yani Mübarek'in 30 yıllık diktatörlüğünün sonunu talep eden delikanlılar, genç kızlar, erkekler ve kadınlar ki genç başörtülü kadınlar da gördüm. Uzun etekliler de gördüm ve şeyleri sökmüşler. Söken kadınları kaldırım taşlarını. Kaldırım taşlarını elleriyle söktüler. Elleriyle söktüklerini gördüm diyor. Ve öylesine büyük bir cesaretle aslanlar gibi dövüştüler ki diyor. Sonradan da zalim bir şeye dönüştü. Tabii. Ağzından burnundan kan damlayarak insanlar durmadan organize oluyorlardı. Yani bir kısmı yaralıları cephenin gerisine çünkü bir cephe vardı cephenin gerisine taşırken bir kısmı elleriyle taşları söküp bir kenara yığıyordu. Bir kısmı bu sökülmüş taşları cepheye taşıyordu. Ve bütün gün ve gece boyu sürdü bu. Yani orada 10 bin 15 bin kişilik bir kitle uzun süre böyle kaldı. Cansiperhane Meydanı savundu. Saat 11.30-12'den sonra gece işler dönmeye başladı aslında. Yavaş yavaş mübarek karşıtları tekrardan Tahrir Meydanı'na dönmeye başladılar. Üçerli beşerli gruplar halinde üstlerini aratıp içeri girdiler. Silah ya da üzerlerinde bir şey olmadığını göstermek için. Ve geceyi bu şekilde kurtardı aslında devrimciler. Şu anda olansa aslında çok önemli. El Cezire'den şu anda gelen son dakika haberi. Yüzlerce hükümet karşıtı protestocunun meydana doğru yürüdüğünü söylüyor. Yeni gruplar katılıyor. Devrimcilerin arasına cuma günü büyük bir yürüyüş olacağına dair haberler var. Büyük ihtimalle konuşulan şu anda Mısır sokaklarında ya da konuşulduğu söylenen Mısır sokaklarında cuma günü ya o gidecek ya biz gideceğiz kısmı. Tabii cumaya kadar çok çeşitli provokasyon yapabileceğini mübarek dün çok net olarak gösterdi. Hem dikkatli hem de kuvvetli durmak zorundalar. Bu arada devlet televizyonu Müslüman kardeşleri dünkü olaylardan sorumlu tuttu. Müslüman kardeşlerin provokasyon çıkardıklarını ve ortalığa yangın bombaları attıklarını söyledi. CNN haberi verirken bunun yalan olduğunu söyledi. Yani biz böyle bir şey görmedik ama böyle diyorlar diye. Durum bu. Evet, yani ele geçirdiklerini tabii, ya atların develerin üstünden saldıran, palalarla saldıranları ele geçirdiklerinin ağızlarını burnlarını dağıtmışlar. Hatta ben bir şeyi de gördüm. Bunu gayrimeşru görebilmek herhalde evet, çok mümkün değil. Abrams tank komutanını Abrams gördüm. Abrams tankları Amerika'nın, Amerika'nın değil mi? Tabii. Bütün orada gördüğümüz o tanklar, bütün o askeri teçhizat Amerika'nın. 1,5 milyar dolarlık hediyeleri yıllık mübareğe. Zaten ordu ordu mübareğin sayesinde müthiş gelişkin bir şeye de sahip. Hiç şüphesiz yani. Malı, mülkü var. Birçok yerde şey yapıyor. Yani ordu onları koruyan yılda 1 milyar 300 milyon dolar para alıyor Washington'dan bu askeri makine. 38 yıldan beri hiçbir savaşta bulunmamış ama zaten yetersiz, öyle şeyler de var ya, ordu çok iyi yetişmiş, eğitilmiş bir ordu diyor. Yok öyle bir şey diyor. Mesela Robert Fisk yazmıştı onu bir önceki yazısında. Yani gayet yetersiz ve fazla silahla donanmış ve o silahlar da işte Abrams tankları gibi, aslında pek çok şey gibi M1 A1 tankları da var gösterimde sokuldu onlar da, ama çoğu eskimiş silahlar diyor ve büyük iş adamlarının, büyük iş aleminin, işletmelerin, otellerin, ev, emlak komplekslerinin ve hepsinin favori generallere mübarek rejimin hediyesi olan şeylerle çalışıyor diyor zaten. Fakat bir Abrams tankının taşlarla komutanı kaçmak zorunda kalmış, kapatıp şeyini, tankın şeyini filan. Böyle bir şey. Yani henüz ağır silahlar ortaya çıkmadı. Ama mübareğin adamları müthiş bir provokasyon yaptı. Şeyler, taşlar, taş yağdırdı diyor. Onlar başlattı. Ondan sonra da ama protestocular... Protestocular onları kovalamadı. Protestocular onları aslında tamamıyla püskürtmeye dair hareketler de yapmadı. Tahrir Meydanı'nı korudular. Korudular, evet. Yani Fisk içinden öyle yazmış zaten. Sonunda 3 ölümü Kahire'den gelen haber ne kadar? Ve son rakam kaçtı, ölü sayısı 2 mi? 2 ölü i̇ki ya da 3 ölü. 5'e kadar çıkıyor aslında sayı benim görebildiğim. 100'den fazla yaralı ve mesela yüzlerce hatta, yani bir ara dediğim, hani bütün gece neredeyse yayınlarda 500'e yakın yaralıdan bahsedildi. Sağlık Bakanlığı Mısır'ın 400 küsür yaralıdan bahsediyor. Nereden biliyor bilmiyoruz Sağlık Bakanlığı. Çünkü ambulans bile yollamadılar. İnsanlar zihinleri kapalı ya da çok ciddi ağır yaralarla meydanda gönüllü hastanesinde, kurulmuş olan Sahra Hastanesi'nde hayatta tutulmaya çalışıldı. Evet, ne oldu ne bitti hala net değil. Ayşe Hüseyin diye bir şeyle konuşmuş mesela, El Cezire bir hemşireyle. Yani düzinelerce insan böyle hemen oracıkta gelmiş bir seyyar klinikte tedavi ediliyor bir meydanın yakınındaki bir caminin içinde. Ve tam bir kargaşa, kaos durumundan bahsetmiş. Akın akın tabii yaralılarla doluyor. Yani mesela her türlü kesik, ezik var diyor. Birisi yüzünde iki ayrı yerden yara vardı. İkisinin dikilmesi lazım. Bazılarının kolları, yani kemikleri kırılmıştı diyor. Ve ordu seyrederken atlılar ve develiler de halkın içine girdiğini anlatıyorlar. Bu ilk zaten şok edici başlangıçlardı. Yani birdenbire yüzlerce at ve deve Göstericilerin arasında Tahrir Meydanı'na daldı ama çok belli ki hem provokasyon hem de bir yandan da panik çıkarmaktı, terörize etmekti göstericileri. Bu büyük oranda başarılı da oldu haliyle, çünkü birdenbire develerle, kılıçlarla birileri girince alanın içine insanlar ne yapacağını bilemediler. Ama hemen de hemen desek bir iki dakika içinde de toparlandılar, edip, evet. Onları tanelik etmişler yani. En büyük çatışmalardan o mübareğin adamlarının yaptığı, provokasyoncuların yaptığı iddia edilen Mısır Müzesi'ndeki, o kadim Mısır, evet, Medeniyeti Müzesi'ndeki müzesinin etrafında olmuş ve yani El Cezire'nin muhabiri de demiş, aslında enteresan gözlemler de var. Hükümet yanlısı protestocular diyor tabii El Cezire'de, ne desin bilemiyorum yani, mübareğin adamları aslında, milisleri bunlar. Ordu araçlarına da el koymuşlar. Tabii ordudan da güçlüler çünkü orada. Ve hatta bir binaya da el koyup oradan da taşlar, sopalar ve böyle büyük şeyler, beton kayalar atmışlar. Kayalar atmışlar binadan. Evet, ben de gördüm onları. Yani taştan çok aslında bayağı iri kaya gibi bir şey. Tek elle atabileceğin boyda iri kayalar fırlatıyorlardı. Karşılıklıydı tabii bu. Tek taraflı değildi ama. Ve sloganların bir iki tanesini söyleyeyim mi sana? Lütfen. Sloganlardan. 30 yıllık istikrar, 9 günlük anarşi, kaos. Nasıl buluyorsun? Bu arada 40 dakika önce Nil Televizyonu, yani devlet televizyonu, 4 ölü 829 yaralı olduğunu Tahrir muharebesinden açıklamış. Öyle mi? Evet, özellikle gazetecileri, El Cezire başta olmak üzere ama bütün gazetecileri hedef aldıkları da şüphesiz ve muazzam bir şiddette kullanma. Yani bu aslında El Cezire'nin başından beri olayı yakından takip etmekte olan muhabiri Jane Dutton da diyor ki, güvenlik, yani özel güvenlik adamları mübareğin görülmüş, tanınıyorlar bir kısmı artık bunlar. 30 yıllık diktatörlüğün haydutları. Ya zaten polisi görünce yüzünden anlamaz mısın? Evet. Yani. Ve bunlar hele çok iyi biliniyor. Evet. Ve bu da başlangıcı olabilir diyor. Yani bu özel korumalar da gelebilir mi meydana diye. Mesela El Arabiya kanalından, televizyonundan birini bıçaklamışlar. Evet. Onu tanıyorlarmış mesela. El Arabiya'nın bir muhabiri bıçaklandı, bir muhabiri kaçırıldı. Uzun süre ortada yoktu ve sonra çok ağır dayak yemiş olarak bulundu. Bir sürü başka muhabir de aslında, düzinelerce gazeteciye bu şekilde ağır saldırılar düzenlendi. Muhammed El-Baradei de demiş, yani korkutma taktikleri sürdürüyor mübarek demiş ama son derece kaygılıyım. Yani kriminal, suçlu bir rejimin büsbütün suça batmasının örnekleri diye konuşuyor. Yani kan banyosuna dönüştürmek istiyorlar demiş. Bir avuç haydut, yani bir yığın haydut diye nitelemiş. Hı hı. Ve ordunun da müdahale etmesini istemiş. Ama pek böyle bir durum görünmüyor şimdi. Fakat bütün çatışmalara rağmen hakikaten en önemli noktalardan bir tanesinin, El Cezire'ye demeç de verenlerin sakin bir şekilde karşı saldırıya da geçmeden çok soğukkanlı, soğukkanlı koruyacaklar ve mübarek gidene kadar katiyen buradan çıkmayacağız demiş. Dün akşamı atlattılarsa ki gerçekten sayıları çok azdı, gerçekten böyle bir şeye hazırlıklı değillerdi ve gerçekten karşı taraf elinde ne varsa hepsiyle birlikte gelmişti. Buna rağmen gerçekten direndiler ve meydanı vermediler. Defalarca kaybeder gibi olmalarına rağmen her seferinde püskürttüler. Evet, dün Tahrir Meydan Muharebesi cereyan etti ve faşist çeteleriyle demokrasi yanlısı, demokrasi isteyenler arasındaki gayet bir meydan muharebesi oldu. Mesela Reuters'da konuşmuş. Halil diye birisi 60 yaşlarında, elinde de sopasıyla, hem mübareğin adamları hem de güvenlik var bu işin içinde demiş, ama terk etmeyeceğiz demiş. Herkes kalacak burada demiş. Muhammed El Belgati diye birisi de Müslüman biraderlerden, İhvan'dan birisi El Cezire'ye şey demiş. Yani kaosa dönüştürdüler barışçı görüşleri demiş. Ve Başkan Mübarek de gayet provokatif konuştu. Çok duygusal laflar konuşturdu. Bu paralı asker bunlar demiş. Sabahtan beri yüzlercesi sanki başkanı destekliyormuş kılığında geliyorlar. Şimdi de Tahrir Meydanı'na sopalarla, coplarla ve bıçaklarla geliyorlar. Yani mübarek zaten bir karar verin dedi. Ya ben ya kaos. Bunu konuşmuştuk daha önce. Hı hı. Tam bunu taktiğini uyguluyor. Fakat hatta mesela istikrarı korumak için mübareğe evet, evetçiler varmış şimdi. Zaten kendilerine istikrar yanları diyorlar. Evet, istikrar yani mübarek yanları değil. Tam bir bildiğimiz işte hayata dönüş operasyonu hali. Ama şunları söylemek lazım. Yani gün itibariyle biz konuşurken özür dilerim, bir şeyler hızla değişiyor. Gelen haberlerden biri El Cezire'den demokrasi yanlarının ya da devrimcilerin meydanın tamamen güvenliğini sağladıkları ve meydana girişlerin tamamını kontrol eder hale geldikleri. Bu çok önemli çünkü meydanı aldıktan sonra meydandan çıkmaya başlayacakları çok açık. Şu anda en çok atılan slogan katilin idamını görmek istiyoruz sloganı. Büyük bir öfke birikmiş durumda doğal olarak, çünkü ölüleri var, yaralıları var, yüzlerce yaralıdan bahsediyoruz. Ve hele şimdi bundan şu anda sonra zaferi kazanmış durumdalar. Bundan sonra kaybederlerse hepsini keser yani, hiç şüphe yok. Bununla ilgili bir tartışma vardı işte, bugün mü yarın mı, bekleyelim mi cumaya kadar falan diye. Hiç beklemeden devam etmekle ilgili tartışma yürütenlerin herhalde haklı olduğuna dair bir ağırlık olduğunu söylemek mümkün. Çünkü hem insanlar meydana doğru geliyor, hem sloganlar artık tamamıyla mübareği öldürmek, ellerini kesmek falan gibi çeşitli şeyler üzerine kurulu. Hem de meydanın tamamının kontrolü tekrardan göstericilerin elinde. Evet, mübareğin adamları mesela Tahrir Meydanı'nı, Özgürlük Meydanı'nı kanla temizleyeceğiz, kurtaracağız gibi sloganlar da atıyorlardı. Yani Orta Doğu'ya özgü, hani şiddetin bol kullanıldığı dilde bir durum var ortada, ama bundan öte şu ana kadar 10. gününde gösteriler, 9 gündür atılmayan sloganlar bunlar. Evet. Ellerini keseceğiz bu meydanda, katilin idamını göreceğiz falan gibi şeyleri yeni yeni söylüyorlar. Evet, buna devam edeceğiz. Çok ben hiçbir şüphe duymuyorum yani mübarek kendi gidişini, bütün Batı'nın gecikmiş desteğine rağmen. Hemen şimdi demiş sonunda Obama, nihayet Obama değil de Clinton. Yani bunun gerçekten demiş. Şahsen tabii bununla ilgili hiçbir şey söylemem doğru değil, ama şahsen gerçekliğine inanmıyorum. Yani bütün bu işin ayak oyununun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık gitsin demek için bir şeye gerek yoktu. Zaten eğer ilk günlerden eğer ABD böyle bir tavır almış olsaydı, bunların hiçbirisi yaşanmayacaktı. Tabii gerek Robert Fisk'in gerek Nicholas Kristof'un da söyledikleri aynen bu. Yani Batı çok ağır şekilde destekledi. Yani hem Avrupalılar hem de şeyler. Peki ara verelim ve sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. مأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Radyo, Açık Gazete. Saat 8.44, Unadikum, bir çok popüler bir marş Orta Doğu'da Araplar arasında. Ahmet'e de bir teşekkür edelim bize bunu gönderdiği için. Şimdi devam edelim biz neler olup neler bittiği konusunda. Yeni bir haber var mıydı senden gelen? Yok, yeni bir son dakika. Meydan savaşı, yok. Tahrir Meydan Savaşı. Aslında sonuç olarak başarıyla sonuçlandı. Yani Robert Fisk de bir ara tamamen bir alanın bir ucundan öbür ucuna kadar kat etmeyi başardılar. Şeyin haydutları diyor. Mübareğin. Binlerle gelen ve binlerce silahlı, örgütlü adamları. Kılıçlı. Sonradan da birdenbire ondan sonra da geri püskürtüldüler. Evet. Meydan ta içine girdikleri ilk saldırıyı büyük ihtimalle anlatıyor. Çünkü neredeyse meydan kaybediliyordu. O da öyle diyor ama ondan sonra tuttular diyor. Tabii New Yorker'dan da o, kim yazmış? Wendell Stevenson diye birisi yazmış. Müthiş bir fotoğrafla da beraber New Yorker'da. Yine meydanda olanlardan biri Wendell Stevenson. Şu anda hala Tahrir Meydanı'nda bildiğim kadarıyla. Gerçi işte yaklaşık 10 saattir yeni bir şey yazamıyor ama yazdığında gerçekten içeriden önemli ayrıntılar verenlerden biri. Evet, yani çatışmalar başladığı zaman diye bitiyor yazı. Yani pozisyonlarınızı koruyun, durumunuzu korkmayın. Eğer meydana alırlarsa bir daha asla geri alamayız diyor ki çok haklı tabii. Evet, yani. Meydan hayati bir şey. Mesela gelen taze böyle ellerinde posterlerle gelenlerden birine sormuş ne yazıyor diye. Şimdi Baraday sen bir, ya, hain bile değilsin sen bir casussun yazıyormuş. Hı hı. Ellerindeki bu haditlerin elindeki şeylerden birinde ne yazıyor diye sordum diyor. Bilmem okumadım demiş. Daha okuyacak evet. Vaktim olmadı demiş. Yani bundan artık aşikar bir şey olabilir mi yani? Takılan fularlar vardı. O fularların nereden dağıtıldığı sürekli soruldu gün boyu. Devlet televizyonunun önünden aldığını söylüyordu. Bu mübarek yanlısı denilen göstericiler. Gerçekten hani kelimelerin anlatabileceğinden çok daha öte kahramanca bir direniş gösterdiler. Kadınlar ve çocuklar var. Yani Paris Komünü kadınlar ve çocuklar gibi. Yaralıları hastaneye taşıyorlardı. Hastanede bütün işler mesela sterilizasyon gibi yerlere pamuk koyup pamukları yakıp pamukların üzerinde sterilize etmeye çalışıyorlardı. Bu şekilde devam eden gerçekten çok zorlu şartları yaşadılar bütün gece boyu. Şu anda da yaşamaya devam ediyorlar. Yeni bir saldırı mümkün. Hızla kalabalıklaşmanın yoluna baktıklarını söylemek mümkün. Evet. En çok atılan slogan şeydi zaten saldırılar sırasında yazılanlara göre. Kadınlar ve çocuklar geriye, erkekler pozisyonunuzu koruyun, korkmayın, kaybedersek bir daha asla alamayız. Evet, tarih kitaplarında yani bir meraklı olanların tarih kitaplarında okuduğu alışılmış klasik tarih kitaplarından bahsetmiyorum tabii. Çok bildiğimiz şeyler yani İspanya'da olanları da biliyoruz. 1830-1848 devrimlerini Paris Komünü'nde biliyoruz. Benzer manzaralar var. Yani tamamen devrimci bir durum var ve haydutları üzerine salmış durumda da tabii. Yani Şerif Abdülkudüs de günlerdir takip etmeye çalışıyoruz. Yani şey diyor Tahrir Meydanı'nda ordu soktu onları içeri diyor. Şimdi de bol bol küfürler var. Özellikle de mübarek taraftarları olduğunu söyleyenler kendilerine küfredip duruyorlar diyor. Yani son derece agresif bir tavır, provokatif bir tavırları var diyor. Üç ayrı bölgeden esas olarak geldikleri ve bunların birinci kesimi işte merkezi kuvvetler yani polis kuvvetleri şeyin. Bunlar sivil kıyafette giymişler. Central Security Forces diyor. Yani merkez güvenlik diyeceğiz herhalde. Bunlar ünlüler. Yani evet. Central Security Forces en kirli ve en nefret edilen polis cinsi Mısır'daki. Çünkü de çeşitli polisler var. Bir çeşit evet. Polisi yok. Onlar sivil kıyafet giyiyor. Çoğunun onların içinde de baltacı deniyormuş onlara. Onlar haydutlar işte. Baltagia diye bir lafı var. Herhalde baltacı diye okunuyor. Bilmiyorum. Ondan sonra bir petrol bakanı Sami Fehmi'yi biliyor musun? Mısır petrol bakanı. Hı hı. Heliopolis'e gelin demiş. Kahire'nin başka bir şeyi. Bütün devlet petrol işletmelerinde çalışanlara geleceksiniz ve mübarek için evet. Gösteri yapacaksınız diyor. Sadece orada değil pek çok kamu binasında çalışmaya giden işçilerin veya memurların hepsine aynı şey söylendi. Gösterilere katılmaları gerektiği. Yani başka yerlerden de geldi bu bir sürü devlet dairesinden. Evet yani çok önemli bir tehlikeli gelişme olarak ta içinden yazmış. Tahrir'den hiç çıkmıyor o da. Ve biraz zaten erken giriş çıkış artık çok zor. Yani girenler açısından çıkmak, çıkanlar açısından da girmek çok zor. Yani geri almak istiyorlar ve bu en tehlikeli şey olur diye yazmış. Zaten bütün ortasında biz yerden konuşuyoruz. Zaman açısından söylüyorum size. Bizdeki daha sonraki haberler var ama meydandaki havayı yansıtması açısından okumaya çalışıyorum. Yani kol kola vermiş, el ele vermiş ve sokmuyor onu demokrasi hareketi tarafları ve bayağı dayanıyorlar. Fakat bir gece önce tabii milyonun üzerinde insan hatta 2 milyona insan vardı. O kadar kalabalık değil birçoğu evine dönmüştü diyor. Bilemiyorum diyor. Fakat bu geri gelip Tahrir Meydanı'nı, Özgürlük Meydanı'nı geri almak için yapılmış en büyük bir koordine örgütlenmiş bir çaba diyor. Fakat hepsi, o da tekrarlamış Şerif Abdülkudüs'te, biz burada kalacağız, geceyi de geçireceğiz, dövüleceksek dövüleceğiz, geri vurmayacağız ama gideceğimiz bir yer yok. Biz buradan çıkmayız diyorlar. Çok önemli aslında. Bu tavır korunuyor sanıyorum. Evet, yani suikastla geldi, katliamla gidebilir diye şey, NTV'den mesela, Mısır'da Tahrir Meydanı'nda mübarek yandaşları ama kılıç, bıçak ve sopaları anlatıyor. Ordunun müdahale etmediğini filan söylüyor. Yani yaşananların hiç kelimeyle anlatılabilir bir yanı yok birkaç açıdan. Birincisi, bütün kullandıkları silahlar, bütün kullandığı güç, bütün meşruiyeti aslında Batı'dan kaynaklanan, yani Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın ve Amerika'nın verdiği destekten kaynaklanan bir ülke var ortada. İsrail meselesiyle birlikte bütün canavarlıkları görmezden gelindi mübareğin. Sadece ve sadece iyi geçindiği için İsrail'le. Ve dün itibariyle artık yapabileceklerinin sınırlarının ne kadar ve ne kadar geniş olduğuna dair çok daha başka bir bilgi sahibiyiz. Yani herhalde şu anda daha çok herhalde konuşulanlardan bahsetmek lazım. Evet, yani Koray Çalışkan da Radikal'de Mısır'da ne oldu? Yani Mısır Ergenekon'un iş başında başlıklı yazısında mübareğin iki gün önceki o malum konuşmasına atıf yapıyor. Olayların ardında örgütlü bir güç var dedi. Yani Mısır'ı radikal İslamcıların karıştırdığını ima etti. Hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi ve ekledi, Mısır'da öleceğim. İşte Günkut'ta Mısırlıların buna bir itirazı olacağını sanmıyorum diye espri yaptı diyor. Uluslararası İlişkiler bölümünden profesör. Katılmamak elde değil. Mübareğin yaptığı plan belli. Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu onaylatmamış olmasına ihtimal vermiyorum. Zaten emekli diplomat ve Mısır eski büyükelçisi Frank Wisner mübarekle Obama adına da uzun uzun görüştü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da teyit ediyor, görüşmeler var. Wisner'la mübarek yakın arkadaş, aynı zamanda lobicilerden Washington'daki. Bu çok önemli bir mesele. Yani dostlar alışverişte diyor. Burada büyük şirketlerin rolü de var. Belki ona da değinme fırsatı bulabileceğiz sonra. Yani mübarek, ben iktidardan düşersem Mısır İran olur dediğini tahmin etmek zor değil diyor. Neler oluyor sorusuna da çok kötü şeyler oluyor demiş. Ömer Süleyman'ın neden başkan yardımcısı olarak seçildiği belli. Mısır Ergenekon'u zaten devletin kendisi. Rejim yanlısı dedikleri ve resmen parayla tuttukları bindirilmiş kıtaları kitlelerin üstüne sürdüler. Tahrir Meydan Savaşı, Tahrir Meydanı meydan savaş meydanına dönmüş durumda. Şiddet tırmandıkça mübarek ihvanı, yani Müslüman kardeşleri, bu sarmala çekerek İslamcıların görünürlüklerini artırmayı planlıyor. Yani ayaklanmayı İslami bir devrim gibi gösterebilirse kanlı bir baskın Batı'da daha fazla kabul görebilir diye umuyor. Orta sınıf üzerinde de diğer taraftan korkunç bir baskı kuruyor. Hadi sizi affedeyim, Tahrir Meydanı'ndan ayrılın baskısı. Şimdilik İslamcı olmayan orta ve orta alt sınıf reddediyor. Tahrir kan gölüne dönüyor. Neler olacak bilmiyorum diyor. Yani sanki şeyi de biraz hatırlatıyor mu? Bana mı öyle geliyor kendi yaşadığım ülke üzerinden? Kardeş kanı dedikleri zıngıltının dökülmesi ve ardından olaylarla hiç ilgisi olmayan ordunun süvariler olarak alana girip herkesi kurtarması. Gördüğünüz gibi işte kendi halinize bırakınca neler olduğunu hepimiz görüyoruz. O yüzden bakınız, diye devam edecek olan. 27 Mayıs 1960. Oda TV falan gibi işte milliyetçi solcu her nasıl oluyorsa çeşitli yayınlar tam da böyle selamladılar Mısır'ı. Mısır 27 Mayıs'ını yaşıyor falan diye. Hakikaten 27 Mayıs'ını yaşıyor olma ihtimali var Mısır'ın. Ama tabii düşük bir şans artık bu olan bitenden sonra. Ben de öyle sanıyorum. Yani Tahrir Meydanı'nda onlarca yakın arkadaşım var diyor. Çoğu gemileri yaktı diyor mesela Çalışkan. Bir süredir Amşalakani'nin mektuplarını okuyorsunuz Radikal Gazetesi'nde. Kendisi heyecanlı genç bir devrimci değil, devlet memuru bir hoca. Evet. Mübarek devrilmezse Amr gibi binlerce insanın başına neler gelecek tahmin edebiliyorsunuz. Geri dönüşleri yok çünkü evlerine dönemezler artık. Evlerine döndükleri anda polis peşlerinde olacak ve bu devrimcileri tek tek avlıyor olacak. Bu şüphesiz gerçek olan şey. İsteseler de istemeseler de dönme şansları yok. Bu arada ölenlerden birinin adı açıklandı. Onu da belki paylaşmak lazım. Bir kişi belli olmuş ölen, devrimcilerin söylediğine göre. Kerim Ahmet Ragap adlı 20 yaşında bir öğrenci ölenlerden biri. Daha böyle pek çok isim saymak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Bu arada silahlarının neler olduğunu da açıklamışlar. Çekiçler, plaj şemsiyeleri, kürekler, buldukları metal parçalar ve taşlar. Silahları. Evet, ama onlar kazanacak. Bu bir hüsnü kuruntu ötesine geçiyor. Bu noktadan sonra geri dönemeyecekleri kesin ama mübareğin daha ne kadar ne yapabileceğinin bir sınırı var mı bundan emin değilim. Evet, yani katliamı göze alırsa uluslararası dayanışma ihtiyacı olduğu çok net, çok hızlı bir şekilde güçlü bir uluslararası dayanışma örgütlemek lazım. Çünkü durduracak olan şey en nihayetinde mübareği göbeğinden bağlı olduğu batıyı durduracak olan şey ise olacak olan büyük gösteriler. Gayet insani bir görev düşüyor herkesin üzerine, biz dahil. Buradan bakmak lazım herhalde. Bu arada bir de çağrı var bununla ilgili. Türkiye'den de bugün saat 3'ten itibaren Taksim Meydanı'nda oturma eylemine başlamak. Mübarek düşene kadar devam edecek olan bir eylem. Herkesin çağrıldığı ve böyle bir çağrıyla biten durum. Taksim'den Tahrir'e selam isimli bir eylem başlıyor saat 3'ten itibaren Taksim Meydanı'nda. Tabii hükümet olarak en yakın şeyi gösterenlerden birisi Türkiye oldu. Bugün başka Dışişleri Bakanı'ndan da konuşmalar var galiba. Sesleri var mı elimizde bilmiyorum. Öyle bir durumumuz. Yani ABD ve Türkiye'nin pozisyonu aslında çok benziyor. Bu da çok normal çünkü paralel gitmekle ilgili İşte telefon görüşmeleri vesaire de devam ediyordu. Mübareğe git dedi. Amerika daha nazik, Türkiye bir parçacık daha az nazik olmak üzere mübareğin artık gitmesi gerektiğini söylüyor. Tabii Türkiye'nin söylüyor olması ne derece önemli o başka bir tartışma olabilir ama ABD'nin söylüyor olması bu konuda bastırılacak bir alana sahip olduğumuzu gösteriyor. Hep birlikte sıkıştırmak lazım. Çok sıkı bir şekilde sıkıştırmak lazım. Çünkü İş uzadıkça kazanabilme şansları azalacak. Bu işi hızlı bir şekilde bitirmek ve mübareği devirmek zorundalar artık. Evet, bir tek Suudi Arabistan ve İsrail aslında mübareğin arkasında yer aldı net olarak, evet, görebildiğim kadarıyla. Bu da çok normal. İkisi de Orta Doğu'nun gerçekten utanılası iki devleti durumunda şu anda. Peki Castro ne yaptı ya da Küba hükümetinin? Ben baktım. Öyle mi? Hmm. Yani çok uzak kalıyorlar çünkü onlar. CNN'den baktım. Barack Obama'yı suçlamış Fidel Castro, eski başkanı Küba'nın. Neden dolayı suçlamış olduğunu biliyor musun? El altından işbirliği yapmakla. Yani bir yandan Washington hükümete silah veriyor, bir yandan da muhalefeti destekliyor diye. Duydun mu bunu? Hı hı. Muhalefete, demokrasi, devrimcilere de USAID yardımı yapıyor demiş Castro. Amerikan parmağı diyor yani. Amerikan parmağı diyor, evet. Yani Castro da çok yaşlandı. O da mübarek yaşlarında en nihayetinde ve o da uzun. Mübarekten yaşlı. Daha mı yaşlı Castro? Galiba. O da çok uzun süredir iktidarda. İktidar insan aklına çok iyi gelen bir şey zaten değil. 50 sene kaldı. 2006'da da kendisinden galiba 4 yaş küçük olan kardeşi Raul'a. Kardeşine bıraktı, Raul'a bıraktı ama yani hiç ya selamlamayı falan bırak, bütün bu olan biteni bir Amerikan oyunu olarak mı algılıyor sadece? Evet. Vay vay vay. Hiçbir yorum yapmadı Mısır üzerinde ve zaten devlet televizyonları ve medyası da az yayın yapıyormuş bu Mısır üzerine. Ha bir de bütün yasakladı malum Çin'de. Çin Komünist Partisi de bütün interneti zaten evet, yasakladı. İnternetten Mısır kelimesini sildi. Arayamıyorsunuz. Aslında Küba hükümeti de aşağı yukarı aynı şeyi yapmış durumda. Bir de daha da ileri gitmiş. Hiçbir yorum yapmadığı halde bir de muhalefeti de USAID, United States Agency for International Development, yani Uluslararası Yardım Kuruluşu muhalefeti de finanse etti diyor devrimcileri. Doğrusu hoş bir durum değil. Devrimcilik öyle lafta kalmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. İşte kimin devrimciler var bir de. Çok başka tehlikeli bir hastalık hali. Yapacak bir şey yok. Bir yandan işte bütün bu olan bitenle ilgili herhalde şeylere dikkat etmek lazım birazdan. İşte Türkiye medya nasıl kapsıyor Türkiye'de de bakarız. Zaten bugün Hasan Ersel yok, ekonomi notları. Şimdi bir ara verelim. Bir de müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra da tekrar döneriz. Açık Gazete. عزل من بيتي يا صعيدي عزل من بيتي ايه عزل من بيتي يا صعيدي عزل من بيتي عزل من بيتي صعيدي عزل من بيتي مالو ذنب الذنب على الله مالو ذنب مالو ذنب الذنب على الله مالو ذنب ايه والله مالو ذنب على الله استعدت باسم الكريم الواحد البرد الصامت الواحد البرد الصامت انا استعدت باسم الكريم الواحد البرد الصامت الواحد البرد الصامت واحد وايمن للعيبان واحد ولا ينسى احد واحد ولا ينسى احد واحد ولا ينسى احد واحد ولا ينسى احد شوف الحكاية المضحكة المضحكة المضحكة قلنا ثلاثة أربعة قمنا دخلنا المحشاشة قمنا دخلنا المحشاشة قام فينا واحد انسى طار انضر ورقص الأربعة انضر ورقص الأربعة انضر ورقص الأربعة انضر ورقص الأربعة أنا البابور أنا البابور أنا البابور أنا البابور أسود وغطيس ومكلبني قلبي كيس ادوسه يموت بطيس حتى لو كان شيخ الغابر حتى لو كان شيخ الغابر حتى لو كان شيخ الغابر حتى لو كان شيخ الغابر يلا على الجسر المليح يلا على الجسر المليح قلتلك جنبي واستريح قلتلك جنبي واستريح لا قطعك هوبر هوبر لا قطعك هوبر هوبر لا قطعك هوبر هوبر Said El Tambura ve Simsimia topluluğundan dinlediğimiz bir parça Azil min Bayti Ya Saidi. Yani evimi terk et Ya Saidi. Evimden çık diye bir parça. Yani pekala mübareğe bütün takımıyla beraber söylenmiş olabilecek bir parçaydı. El Tambura Simsimia topluluğundan, Port Said'den gelen bir müzikti. ve saat 9'u 10 geçiyor. Biz tekrar kaldığımız yerden Mısır yayınımıza devam ediyoruz. Evet, karşı devrimin saldırısı başladı. Çok ve püskürtüldü aslında büyük oranda. Tabii evet. Hala çatışmalar devam ediyor. Sürekli olarak tacizler devam ediyor. Yani çatılardan yangın bombaları atıldı üstlerine. Gece karanlığında üzerlerine lazerler tutularak ne olduğunu anlaşılamamasına dair panik üretmeye dair bin bir şey yapıldı. Hemen yandaki inşaattan söktükleri beton blokları, metalleri filan salladılar. Sonra ardından o metal bloklar zaten göstericilerin tek kalkanı ve tek barikatı haline dönüştü. O barikatlar sayesinde Tahrir Meydanı'nı savundular. Demin de söyledik, elleriyle yerden taşları kazıyarak söktüler taşları atabilmek için. Ve bunu yapanlar genç kadınlardı. Burada tabii birkaç şey söylemiş oluyoruz herhalde genç kadınlar derken. Birincisi kadınlarla erkeklerin birlikte eşit ve ortak bir amaç için hareket edebildiklerini. Mısır'da ilginçtir, bazıları şaşırıyorlar çünkü kadınların niye orada olduğuna falan. Efendim, yeterince eğitimli değiller zaten, evlerinde otursunlar diye. İkincisi de tabii hiç böyle dini bilmem ne hiçbir fikir ayrılığı yok aralarında. Fikir birliği de yok. Yani bir fikir için değil, mübareği devirmek için oradalar. Evet. Ve demokrasi, seslerini duyurmak için. Sesleri çıksın diye artık. Bugüne 30 sene, ya çoğu 30 yaşın altında zaten Mısır nüfusunun büyük bir çoğunluğu. Genç nüfuslu bir ülke Mısır'da. Yani ömürlerinde bu kanlı diktatörden başka, işkenceden başka bir şey görmemişler ve 75 yaşında bir ihtiyar işkenceci, istihbaratçıyı da başbakan olarak tayin etti. Şey, başkan yardımcısı, bundan medet umuyorlar. Fakat Milliyet Gazetesi bütün olayı en yakından ve iyi bir şekilde takip ettiğini söyleyeceğimiz gazete, Firavun'un kanlı oyunu manşetiyle bugün vermiş mübareğin bir resmiyle beraber. Göstericilerin karşısına yandaşlarını çıkartan mübarek Mısır'ı iç savaşın eşiğine getirdi diyor. Develi polisler muhalifleri kamçıladı. 3 ölü, 1000'den fazla yaralı var diye vermiş. Mısır'da korkulan oldu. Hüsnü Mübarek sokaklara dökülen milyonlarca muhalife ve başta Amerika olmak üzere dünya liderlerinden gelen çekil çağrılarına şiddet kullanarak karşılık verdi. Yüz binlerce kişiye evlerinize dönün çağrısı yaptı. Ardından da mübarek yanlısı binlerce kişi gelip paralı asker muhaliflerin karşısına dikildi diyor. Evet, yani develi ve atlı polislerin muhaliflerin arasına dalıp sağa solu kırbaçlaması çatışmanın fitilini ateşledi. Bir anda taşlar, sopalar havada uçuşmaya başladı. Linç görüntüleri ortaya çıktı diyor filan. Böyle anlatmış. Yani en doğru ya yakın olduğunu söyleyebileceğimiz şeylerden biri. Taraf Gazetesi de bugün Firavun halkını ateşe attı diye benzer bir manşetle gitmiş. Radikal Gazetesi bizi bize kırdırdı demiş manşetinde. Amr Şalakani'nin söylediklerini manşete taşımış. Şalakani Tahrir'den bildiriyor. Eylül'e kadar devam diyen mübareğin yandaşları dün sokağa çıkıp isyancılarla çatıştı. Mübarek parayla tuttuğu binlerce şehir eşkıyasını üstümüze saldı. Ya kendimizi koruyacağız ya onlara saldıracağız demiş. Koruma kısmı galiba gerçekleşmiş durumda bu gazete basıldıktan sonra. Artık meydanın çünkü kontrolü devrimcilerin elinde. Meydanın giriş noktalarını kontrol ediyor haldeler. Ve son gelen haberlere göre oraya doğru da hükümet karşıtı göstericiler tekrardan toplanmaya başlıyor. Vatan Gazetesi Firavun'un develeri demiş. Manşet haber değil. Küçükçe ne bir haber. Diğer iki büyük bulduğu habere göre Daphne Joy Foster'ın ölümü ve Ankara-Tahran Caddesi'ne ABD'li bazı yetkililerin Tahran zannederek paniğe kapılmaları üzerine iki haber var. Altındaysa Firavun'un develeri haberi var. En azından perspektif doğru. Mübarek günlerdir istifasını isteyen binlerce Mısırlıyı develi polisleriyle döve döve dağıttı diyor. Dağıtamadı. Dağıtamadı. Üç evet. Ölü var demiş. Dağıtamadı. Bütün mesele de orada zaten. Dağıtacağını zannediyordum. Bu arada eylemlerden de çeşitli sesler duyabilmek mümkün. Gerçi seslerle ifade edilebilir bir durum mu değil ama elimizdeki malzeme radyo. Evet. Hunt us one by one. With the truth is, we know it. They are shooting. There are people. There are some of the thugs with rifles on the bridge, and they shot at our demonstrators, like the latest of our dead protesters. He was shot right through the head. I had two friends watching this happen. We are not leaving this place. Till Mubarak leaves. So there are only two options for the whole world to do. Either they stick to Mubarak and his regime, and you lose thousands of people in this square, and it does not definitely become the Liberation Square, it becomes the Massacre Square or whatever they want to call it, or they put an end to Mubarak's regime and give these people, the remaining people here, a chance at living a good life. Evet, Mona Seyf adlı bir devrimci, demokrasi yanlısı bir mücadeleci konuşuyordu. Aktivist mi? Ne diyeceğiz? Devrimci diyeceğiz tabii aslında. Herhalde öyle demek lazım. Demokratik devrimci. Ve Mona Seyf diyor ki yani iki şık var. Biz buradan çıkmayacağız diyor. Anlayabildiğim kadarıyla bu daha bir dakika kadar önce El Cezire'ye verilmiş bir mülakat. Dünyanın da önündeki seçenekler çok basit aslında. Ya bu mübareği durdurursunuz, durdurmamıza yardımcı olur bütün dünya. Ya da bu meydanın adı Özgürlük Meydanı'ndan Katliam Meydanı'na dönüşür. Binlerce kişiyi öldürecek çünkü besbelli diyor. Yani dolayısıyla oldukça net görülüyor aslında. Yani mesele... İşte akşam gazetesi devam edecek olursa görmemiş bile. Mübarek meydan savaşı demiş. Çok az görmeye devam ediyor akşam. Yani dün de aynı şekilde Bir Gün ve Cumhuriyet gazetesiyle birlikte akşam gazetesi bir küçük görme halindeydi. Yeni Şafak gazetesi manşeti taşımış. Tribünden seyretmeyiz. Yine taşıdığı şey Erdoğan. Erdoğan'ın bu konuda neler dediği, ne olduğu değil. Mısır'ın iç işlerine karışmak gibi niyetleri olmadığını vurgulayan Erdoğan, ancak Orta Doğu'yu tribünden izleyemeyiz dedi. İç işlerine karışamayız ama tribünden de izleyemeyiz. Hem nalına hem mıhına vurabiliriz. Başkanlık sistemi tartışmalarına değinen Erdoğan, bu yönetim biçiminin meclisi dışlamadığını belirttiği gibi iki haber bir arada diyebiliriz. Tahrir'deki temasları da tehlikeli demiş Yeni Şafak gazetesi. Evet, akşamdan sabaha geçersek İşte Defne, astım hastası olan oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'ın 36 yaşında bir kriz sunucu ölmesinden bahsediyor. Son darbe Obama'dan diye vermiş sabahta. Yani meseleyi bir devrim ya da ayaklanma perspektifinden hiç görmüyor. İnsanlar küçükler biliyorsun, onlar birer karınca. Obamalar ve mübarekler tarihi yazıyorlar ya, o yüzden. Erdoğanlar bir de. Tabii. Başbakan Erdoğan'ın Hüsnü Mübarek'e yönelik çağrısıyla başlayan sürece Obama son noktayı koydu. Eylül'ü bekleme, iktidarı hemen devret. Ha, tarihi demek orada Tahrir Meydanı'ndaki insanlar yapmıyormuş. Biz öyle zannediyorduk. O işte bu tarihsel bir tarihi perspektif farkı. Son noktayı koymuş işte Obama. Bravo ya adama. Sağ olasın Obama diyoruz. Habertürk gazetesinde sürmanşette yine işte yok böyle ölüm diyerek Defne Joy Foster'ın genç yaştaki ölümünü vermiş. Manşet haber: bakanlık kötü şekere el koydu. Habertürk sağ olsun halk sağlığını bir tehditten kurtarmış. Ülker ve Kargil'le ilgili çok sıkı yayın yapıyor Habertürk. Dünden beri ya biliyorsunuz halk sağlığından yana Ciner Holding'in parçası olduğu için çok normal bu. Termik santral dedim mi Ciner, nükleer dedim mi Ciner ve ayrıca ama şeker işine çok hassastır. O yüzden önemli. Hemen altındaysa bir fotoğraf, ne olduğunu çok anlayamayacağımız, belli ki Araplar diyebiliriz. Meydan savaşı yazmış sadece. Mısır'da mübarek git sesleri kulak tıkadı, kan döküldü. Dün mübarek yanları da meydana çıktı. Mübarek yanlarıymış meydana çıkanlar. Ve Tahrir Meydanı savaş alanına döndü. 3 ölü, 600 aşan yaralı. Şey diyor. Gibi görüyor yani, biraz böyle Kırkpınar güreşleri çıktı, gibi. Çıktı. İki pehlivan çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane falan gibi böyle peşref çekerek, bir de işte davul zurnayla beraber. Şimdi mübarek taraftarlarını görüyoruz. Bu, yani Habertürk'ten bu şekilde izlemek mümkün değil mi? Güzel bir yağlı taraflar güreş var. İşte tam bu objektif habercilik dediğimiz hikaye bu. Taraflar var. Bunların ne oldukları, hangi sebeplerle orada oldukları, hangi güçleri getirebildikleri falan beni ilgilendirmez. Taraflar var. Ben taraflar arasındaki maçı bildiririm. Evet, kısmetini diyor böyle şaplaklayarak poposunu böyle meydanda dolaşan merdane pehlivanlardan bahsedermiş. Hemen gibi yanında da küçük patlangaçla Sayın Erdoğan'ın söyledikleri var. Takvim açıklansın demiş Erdoğan. Mübarek'ten farklı adım beklerdim. Takvim açıklarsa kitleler tatmin olur diyor ki takvim açıkladı. Yani Eylül'de gideceğim evet, diyor işte. Evet açıkladı. Yol haritası açıklasın demiş bir de. Öyle mi? Yani vallahi ne açıklarsa açıklasın. Niye orada olduğunu bir açıklasın. Evet asıl o yani. Katliam korkusu diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi de manşetten değil ama büyük fotoğrafla birinci sayfadan Mısır'da muhaliflerle mübarek yanlıları çatışıyor demiş. Dehşet verici fotoğraflar aslında. O büyük boy girince iyi de oluyor. Mizampaj da iyi bence. İnseti yapmasa daha da iyi diyeceğim. Ukalalık edeceğim. İçine bir küçük fotoğraf koymasa daha da etkili olurdu belki ama yani sonuç olarak Mısır'da devlet başkanı Mübarek'in hemen görevi bırakmasını isteyen muhaliflerle Mübarek yanlıları arasında çatışma çıktı diye de gene meseleyi biraz iki taraf arasındaki bir mücadele, eşit bir mücadele gibi gösteren bir şey var. Bu arada son dakika gelen haberler akmaya devam ediyor ya çok önemli değil ama sanırım psikolojik olarak önemli. Devlet televizyon tekrardan yayın değiştirmiş durumda. Şu anda şeyler veriyormuş, halkla ilişkiler filmleri, işsiz bir Mısırlı'nın nasıl iş bulduğu, nasıl mutlu olduğu falan hiç çatışmalardan falan bahsetmiyor. Bu da büyük ihtimal püskürtülmüş olmasıyla ilgili şu anki evet halinin. Evet bu. Bence de çok olumlu yorumlayabiliriz bunu devrimcilerle yine. Star gazetesinde ikinci haber, Star Kahire'de patlangıcıyla vermiş, bir zahmet patlangıcıyla verelim biz de. Mübarek süvarileri meydana sürdü diyor. Mısır'da sivil polislerin organize ettiği mübarek yanlısı grup at ve develer üzerinde kılıçlarla protestoculara saldırdı. Ya burada önemli bir dil problemi var. Yani şimdi demin gazetelerde bakarken çok önemli bir dil problemi. Mübarek yanlıları diyor mesela birçok gazete. Cumhuriyet. Mübareğin adamı. Yani yanlısı yani, olmaktan öte çünkü ya, politik bir ayrım yok ülkede. Mübarek öyle yanları bir yanlılık yok. Mübareke bağlı develi ve atlı polisler mesela milliyetin evet kullandığı çok daha doğru ama o bile eksik bence. Haydut çünkü milisler, milis kuvvetleri bunlar. Yani milliyetin ve tarafın kullandığı bana çok daha doğru geliyor. Evet. Mübareğe bağlı. Ama yok şimdi Star'ınkine paralı, de buna da şükür demek lazım bence. Çünkü kılıçlarla saldırdıklarını, sivil polislerin organize ettiği bir grup olduğunu falan filan söylüyor olması önemli. Çünkü neler var adlı da oyunun içindeyiz. Hele televizyon seyrediyorsanız bayağı hani bunu nasıl böyle meze edebildiklerine şaşırmak mümkün. Gerçekten hani bunu Fox yapmaz dediğimiz haber tiplerini görebiliyorum televizyonda. Bayağı böyle hani sıradan herhangi alelade haber muamelesi yaparak buna göre veriyorlar. Evet yani bir şey yok. Bu da bir gerçek. Evet, Firavun'un kanlı oyunu ve Firavun halkını ateşe attı manşetlerini Milliyet ve taraftan daha duruma çok yakın, daha yakın olduğunu söylüyor. Hürriyet manşetten vermiş Enis Berberoğlu'nun haberi. Tribünden izlemeyiz. Yine Başbakan Erdoğan haberi aslında. Mısır haberi değil. Başbakan Erdoğan Orta Doğu'da 10 yıllardır bir sıkıntı çekiliyor. Bunun acısını bölge halkları çekiyor. Bizler Orta Doğu'yu tribünden izleyecek bir ülke değiliz demiş. Ya vallahi bu izleme izleme hali gelişmiş ileri demokrasi zıngıltısı falan filan bunlar biraz garip bir hal almaya başlamadı mı? Yani Türkiye'de Kürtlerin 30 senedir hakları için nasıl bir mücadele verdiklerini ve üstüne üstlük neyle karşılaştıklarını Erdoğan bilmiyor olabilir mi mesela? Biliyordur herhalde ya da daha yeni işte Ankara'ya yürüyecek olan işçilerin torba yasayı protesto için hayır yürüyemezsiniz izin yok diye Ankara valiliğince geri çevrildiğini biliyor mu? Evet o da enteresan bir şey değil mi? Ona yani hani çok pişkin konuşuyor çünkü dışarıya doğru da içerideki durum hiç söyledikleriyle tutarlı değil. Neyse hemen altında Hürriyet'in Mısır'da 3 ölü 1500 yaralı diye patlangıcı var. Sayılar hiç tutmuyor doğal olarak aslında yani çünkü bir tek kaynak yok. Meydan savaşı demiş Hürriyet. Mübareğin Ekim'de seçimde aday olmayacağım açıklamasından tatmin olmayan muhalifler ile atlı develi rejim yanları Tahrir Meydanı'nda çatıştı. Muhalifler tatmin olmadığı için çıkmış olay gördüğünüz gibi. Bir de rejim yandaşlarıyla rejim karşıtları varmış ortalıkta. Bu demokratik bir tartışmanın Arap usulü işte sopa karıştırılmış hali. Anlayacağınız hikaye bu. Hürriyet'ten okuyorsanız eğer. Bir de hani iyicene afallayarak bakabileceğimiz 3 tane gazete. Dün 3 başka gazete ayırmıştık. Cumhuriyet Bir Gün ve Akşam gazetesini iyice küçük görerek nedenini anlayamadım. Gerçi haberi önemsiz işte görmüşlerdi. Şey, sür manşetten büyük bir fotoğrafla vermişti. Aha. Bir Gün. Dostumuz Cüneyt Cebenoyan'ın da bize uyardığı gibi, ama bu bizim asıl söylemek istediğimizi değiştiren bir durum. Söylemiştik aslında. Evet, söylemiştik. Yani birincil haber olarak görüp görmemekle ilgili. Yoksa resmin ne kadar büyük olduğu üzerinden çok değişen bir şey yok hayatta. Bugünkü sıkıntı biraz daha yoğun ama. Madem Bir Gün dedim, Bir Gün'le başlayalım. Bir Gün gazetesinin manşeti bugün emekçi hakkını arıyor. Bunun neresi yasa dışı? Demin bahsettiğimiz Ankara yürüyüşünden bahsediyor Bir Gün. Bu torba şeyine izin verilmemesi, torba yasasının protestosuna gayet haklı bir talep ama birinci manşetlik konu bu değil bizce. Neyse hadi onu da geçelim. Bu da editoryal bir tartışma olsun. İkinci haber falan derseniz onlar da yok. Hemen solda minik bir küçük kare olarak görüyoruz Mısır haberini. Sarımsak koyacağım. Sağ solda diyorum, sağda, özür dilerim. Ben işte tek solu sağa karıştıran ben olsam neyse de. Başka arkadaşlarım da var karıştıran. Bir Günün sağında iç savaş korkusu, Mısır'da çatışma giderek büyüyor. Hepsi bu. 11. sayfada devamını okuyabiliyorsunuz. Minik bir fotoğraf. Madem fotoğraf buydu önemli. İç savaş korkusu varmış. Mısır'da çatışma giderek büyüyormuş. Dil bu Bir Günde. Hemen devam ediyoruz. Zamanın diliyle devam edelim. Bugünkü 3 harika gazetemiz Bir Gün, Zaman ve Günlük, bu konudaki harika yayınla. Zaman gazetesinde de bu haber Bir Gün'ünkine göre görece daha büyük. İkinci haber olarak gördüğünü söylemek mümkün Zaman'ın, ama aynı kafayla. Mısır'da iç çatışma endişesi demiş Cumali Önal ve İsa Şimşek'in haberi. Taraflar var ve bir iç çatışma, yani iç savaş korkusu. Yani devletin vatandaşlarına saldırıyor olduğu bir durumu, bir iç savaş, çatışma ve, ihtimali. Ve bir tarafın tamamen silahsız ve barışçı, öbür tarafında tamamen paralı, 17 dolar. Paramiliter işte. Adam başı 17 dolar oldu. Öyle bir laf var. Bir de Kentucky Fried Chicken'dan bir menü yemek ve 7 dolar diyenler var. Bunlar itiraf ettiler televizyonda, çeşitli insanlar, doğru ya da yanlış. Yani bunları en azından ne kadar doğru bilmiyoruz bu şeyleri. Devrim durumlarında doğru haber peşinde koşmak herhalde çok kolay değil. Değil, fakat bunun bir devrim durumu olduğunu, bir tarafın devrimci bir kalkışma, ayaklanma içinde demokrasi ve bütün haklarını, seslerini geri getirmek için olduğunu, öbür tarafta da işte paralı haydutlar, eşkıya, milis, polis ve işkenceciler olduğunu söylemek ve bunların da her türlü silahı kullanmaya hazır olduğunu, ordunun gözetimi altında böyle bir şey yapmakta olduklarını söylemek de mümkün. Şimdi o zaman bir maç gibi ya da pehlivanlık tefrikası gibi göremeyiz bunu. Göremeyeceğimiz gibi yani buna iç savaş dersek ayıp olur. Olan biteni Mısır'da çatışma endişesi, çatışma korkusu diye Zaman ya da Bir Gün gibi verirsek çok garip olur. Neyse işte Bir Günde Mısır'da çatışma giderek büyüyor. İç savaş korkusu, Zaman'da Mısır'da iç çatışma endişesi, Günlük'te ise Mısır'da iç savaş diye verilmiş. Sür manşette haber. İkinci haber olarak gördüklerini söylemek mümkün. Manşet haber: bu vahşet sizi de yakar. Mutki'de binlerce kişi toplu mezarlar için askeri çöplüğe yürüdü haberi. Sür manşette ise Mısır'da iç savaş olduğunu veriyor. Yani hakikaten empati eksikliğinin çok kötü bir hali herhalde Günlük'teki. Mısır'daki ayaklanma iç savaşa doğru gidiyor demiş. Mübarek yandaşları Kahire'de halka at ve deveyle saldırdı. Halk kafa karışmış bir miktar yazarken hızlıya gelmiş herhalde bu haber. Ordu silahlara sarıldı. Böyle bir şey de olmadı pek. Çok sayıda ölü ve yaralı var demiş. Deve savaşları ve isyana devam adlı iki tane alt başlığı var. Yani biraz fokus. Bugün bu üç gazetenin hakikaten sınıfta kaldığını iç savaş algısıyla söyleyebilmek mümkün. Bu arada gittikçe artan sayıda mesajlaşma yoğunluğu var tahrirle ilgili. Belki bir tane ver, ondan sonra da bir ara verip devam edelim. Zaten Mısır'dan başka bir şey konuşmak da günah olur doğrusu. Tahrir Meydanı tamamıyla şu anda güvenlik altında. Güvenlikten kastımız göstericilerin kendi güvenliğini sağlaması, tahmin edileceği üzere tamamıyla püskürtmüş durumdalar. Yollar açık Tahrir'e ve şu anda bütün Kahire'dekileri Tahrir'e çağırmaktalar. Burası güvenli, burada yollar açık, buraya gelin, yanımıza gelin diye. Önemli, dünyanın her tarafında bugün sokakta olmak lazım. Mısırlar için sokakta olmak lazım. Çünkü bunu yapmadıkça gerçekten yenilme ihtimalleri artıyor. Ezebilecek yerdeler, ezmelerini sağlamak önemli. Evet, yani 5 milyon kadar insan bir anda yani hayatta bu kadar böyle büyük bir ayaklanma da az görülür bölgese. Ona da bir bakarız gene. Açık Gazete. Maleydi ya sahibi maled hal aini ve nefsi cagaza maleydi ya sahibi maled hal aini ve nefsi cagaza maleydi ya sahibi. اصبر على هرجيتك ساعة بفرح على جيتك فالبيت ما اصبر على هرجيتك ساعة مليت يا صاحبي وانت هالقلب والروح ميلتاعة وانا عمر جيتك وانت هالقلب والروح ميلتاعة مليت يا صاحبي صاحبي مالت العين ونفسي جزاعة مالت يا صاحبي مالت العين ونفسي جزاعة. Açık Radyo'dasınız, 94.9 burası ve AçıkRadyo.com. Aynı zamanda da Açık Gazete programını devam ettiriyoruz, ettirmeye çalışıyoruz. 9.30-5 geçerken size dinlettiğimiz müzik Bedevilerin müziğiydi. Bedouin Jerrycan Band'den Mallate diye Coffee Time adlı kahve vakti, kahve zamanı adlı albümden çaldığımız bir parçaydı. Devrimcilerin, orada direnenlerin Tahrir Meydanı'nda ve Mısır'ın bin bir kentinde, köprülerinde, sokaklarında direnenlerin de hoşuna gidebilecek bir müzik olduğunu düşündük. Onları destekleyenlerin de aynı zamanda. Evet, çok 2 milyondan fazla insan sadece bir meydana girdi. Yani bu hakikaten tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olaydı, heyecan duymamak. Ancak çok başka şeylerden çarpılmak, çarpık görüşlerden dolayı mümkün olabilir. Yoksa bundan heyecan duymamanın kolay bir iş olmadığı aşikar. Bu arada Tunus'ta yanan devrim ateşi gittikçe ve gittikçe hızlı bir şekilde yayılıyor. Aslında İran'da diye de başka gönderme yapmak da mümkün. Çünkü İran'da Ahmet Necat'a karşı başlayan ve bastırılan gösteriler gerçekten bütünde direnişle ilgili bir şey öğretti. Tunus'ta başarı şimdilik kazanılmış gibi görünüyor. Mısır'da Tunus'ta mücadele çok, devam evet. ediyor. Tunus'un da yıllardır, uzun yıllardır sürgünde olan muhalefet yapan Gannouchi döndü. Gannouchi ve herhalde bir çözümün parçası olacaktır. Yemen'de ise bugün öfke günü ilan edilmişti. Yemen'de şu anda daha sabah saatlerinde 20 bin Yemenli'nin meydanlara çıkmış olduğu ve ciddi bir gerginlik olduğu, bugünü ise öfke günü olarak adlandırdığını Yemenlerin söyleyen haberler var. Dün Başkan Ali Abdullah Salih, merak etmeyin ben zaten gideceğim diye mevzuyu sakinleştirmeye çalışan baştan hareketler aldı. 33 yıldır sadece. 2013'te gidiyorum diyor. Ya anayasa değişikliği yaptıracaktı ve sonsuza kadar başkan olmasını sağlayacaktı. Fakat Tunus'ta, Yemen'de ve Tunus'ta ve Mısır'da olanları gördükten sonra tornistan etmiş olduğu aşikar görünüyor. Aslında çok ilginç bir şey oldu. Şunu da yazmaya çalışmıştım. Yani Ahmet İnsel Ocak başlarında Açık Gazete'de Ufuk Turu köşesinde ya bu konuyu gündeme getirdi. Tunus'ta neler oluyor konuşalım dedi. Biz birkaç haber vermiştik ama doğrusu baş döndürücü bir hızla değişen dünyanın gerçeklerine ayılmamız için birkaç gün daha geçmesi gerekebilecekti eğer Ahmet İnsel'le başlaması. O tarihten sonra ama Arap dünyasında yükselen bu müthiş isyan dalgasından yani ondan sonra peşini bırakmamaya çalıştık. Yani Tunus gençliği ta uzak Allah'ın unuttuğu bir kasabada üniversite mezunu ama işsiz bir iş portacılık yapmaya çalışan delikanlının tezgahına el konması, zabıta tarafından, Tunus diktatörü tarafından zabıtaları, üstelik bir de bir kadın tokatlayarak onun haysiyetiyle de oynadıktan sonra hakaret, incinen haysiyetini korumak için kendini yaktı. İşte onun tutuşan bedeninden oluşan özgürlük meşalesi de bu Amerika'nın ve Batı'nın desteklediği ve bir avuç zenginin, korkunç bir yoksulluk okyanusu ortasında bir avuç zenginin desteklediği zalim ve yoz diktatörlüğün hırsızlık rejimini alaşağı ediverdi. Hayret verici bir süratle. Ve hem Amerika'yı hem de Tunus'un eski efendisi Fransa başta olmak üzere tüm eski yeni kolonyalist Avrupa ülkelerinin yönetimlerini de bayağı şaşkına, hatta bozguna uğrattı. Onu konuşuyoruz şimdi. Aslında Mısır'da da İsrail'de de epey bir. Yani bütün Orta Doğu değişiyor ve bu Orta Doğu'nun uzun süredir böyle kalmasının sebebi İsrail destekli ya da İsrail'i destekleyen Amerikan politikaları idi. Yani bu kadar diktatörün bu kadar sene yerinde kalabilmesini sağlayan temel sebeplerden biriydi. Şimdi bugün işte Yemen'de başlayanlar ve aslında diğer Suriye'de vesaire de diye devam edecek. Başlarsak hemen reformlar yapacağız. Suriye pazartesi günü öfke günü ilan etmiş durumda. Aslında bütün Orta Doğu ülkeleri, Arap ülkeleri demek daha doğru herhalde, ciddi anlamda artık ayaklanıyorlar. Olan şey bu. Öte yandan da biz ne kadar ileriyiz tartışmaları oluyor değil mi Araplardan? Tabii tabii, 60 yıl mı ilerideyiz, 42 yıl mı yoksa 38 yıl mı olmalı falan diye. Modernist. Ahlaksızca modernizm bu. Tabii bu tartışmayı kafasından geçirenlerin bile aslında aklından geçirdiği şeyin ırkçılık olduğunu farkında olmakta fayda var. Yani evet, şahsi iç görüş için. Bakış hakim yani. Edward Said çok yaşasın, bu mikrofonlarda uzun boylu ele aldığımız en önemli düşünürlerinden biri dünyanın. Yetiştirdi. Evet. De şimdi Haret gazetesinde ikimizin de evet ayrı ayrı şansa bulmuşuz, beğenmişiz. Aslında önemli de bir gazeteci Anşel Pefer, ödüllü falan, İsrail'de saygınlığıyla bilinen gazetecilerden biri. En son daha yeni işte ülkenin önemli sayılan ödüllerinden birini almıştı falan filan. Anşel böyle Pefer, bir durumu var. Yazısının başlığı da şey, niye İsrail Orta Doğu'daki tek demokrasi olsun ki? Diyor. Yani bizi İslamcılar geliyor diye korkutmak istiyorlar. Büyük komşumuzda İslamcılar devralıyor diye. Peki Mısır'da bir demokrasiyi hak etmiyor mu sizce diye sormuş. Ve ya galiba müteveffa Arap Amerikalı akademisyen Edward Said haklı çıktı diyor. Ya yani hepimizde bir oryantalizm var. Irkçılık demesek bile diye yazısına girmiş. Nazikçe söyleyeceksek diyor. Yani bütün bir halk zalimliğin, diktatörlüğün boyunduruğunu yıkıyor ve cesur bir şekilde serbest seçim talep ediyor. Ve bu durumda bizi korkuyla dolduruyor. Heyecan duyacağımıza, ne coşku duyup o heyecanı paylaşacağımıza korku içinde kalıyoruz. Çünkü neden? Onlar Arap çünkü. Hatta böyle solun şövalyeleri ve barış kampının liderleri de İsrail'den bahsediyor tabii. Aslında İsrail'den bahsetmiyor. Yani baktığında bir dünyadan ve bir dünya algısından bahsediyor. İsrail'de sık sık ve daha net görebildiğimiz şu ara. Ve İsrail, evet, o baktığı yerden tabii İsrail, kızım ben sana söylüyorum diyor aslında. Ama gelin de anlarsa fena olmayabilir tabii. Evet, yani işte böyle sadakat yeminleri filan deklarasyonları çıkıyor. Hüsnü Mübarek'e, işte başkanlık sarayına, hatta bütün Mısır ulusu ona kapıyı gösterdikten sonra bile hala biz Mübarek'i istiyoruz diye biliyorlar ve bunun içinde solun şövalyeleri, barış kampının adamları da var diyor. Peki Mısır demokrasiyi hak etmiyor mu? Yani biz illa İsrail mi olacağız tek demokrasi Orta Doğu'da diye çok ağır bir soru sormuş. Yani bizi korkutuyorlar, işte büyük komşumuz Mısır'da İslamcılar gelir devralır, Müslüman biraderler de, yani Müslüman kardeşler de elbette önemli bir rol oynayacak politik demokratik yapıda Mısır'da ortaya çıkan diyor, ama yani bizim de dünya, kendi hükümetimizde gene kızım sana söylüyorum yapmış, işte kendi hükümetimizde kökten dinciler yok mu demiş. Tam da çünkü en çok tartışılan şeylerden biri bildiğimiz üzere İsrail'de bu aşırı sağda yer alan ve gayet hani bütün dünyayı din üzerinden algılayan parti şu anda iktidarın ortağı. Yani daha şeriatçı bir parti dünyada da bir iki tane ya var ya yok. Yok, evet, şahs falan hepsi onlar böyle, evet. Gidiyor Lieberman'ın partileri şu bu. Bu da parlamenter demokrasinin bir bedeli diyor, ödenecek. Yani daha önceki Amerikan yönetiminde de öylesiye bir bağ vardı kökten dincilerle, ama o da okey, o da olur. Çünkü onun evanjelik Hristiyanlar da, kıyamet gününün yakın olduğunu söyleyenler de İsrail'i seviyorlar. O zaman mesele yok. Peki barış anlaşması ne olacak diyor, barış antlaşması. Yüzlerce Mısırlı Kahire sokaklarında gösteri yapanlara sormuşlar. Hepsi devam etmesini istiyoruz İsrail ve Mısır arasında diyor. Diplomatik ilişkilerin, hatta Müslüman biraderler İhvan'ın destekçisi olan biri de bunu söylemiş. Çok az insan bunun aksini düşünüyor. Evet diyor. Yani bir iki kişi de vardı tabii, İsrail elçiliği de kapatılsın diyen diye. Çok arayıp buldular bir tane diyor, Davud Yıldız'ı işaretlenmiş alnına Mübarek'in, ama binlerce işte aksi yönde İsrail'le barışın devam etmesini, her şey barışın biraz devam etmesi isteyen binlerce şey vardı. Bana şeyi hatırlattı, Mavi Marmara saldırıya uğradıktan sonra yapılan gösterilere mesela, efendim burada şeriatçılar var, gitmek gerekir mi gerekmez mi falan diye yapılan tartışmaları, gidip orada da çünkü en uzun sakallı olanı yakalamak ve şeriati atılan 3 tane slogan varsa bunları tutmakla ilgili çok yoğun bir çaba vardı. Çünkü evet, biz gerçekliğin ve objektif haberlerin falan peşinde değiliz. Sadece kendi işimize geleni, kendi bakış açımızı göstermek zorundayız çünkü. Yani 1978'de Camp David anlaşmaları da işte Enver Sadat'ın bir suikast sonucu, şimdiki Mübarek'in yanında hem de otururlarken törende öldürülmesinden sonra, kendi de büyük bir demokrat sayılmazdı hani Enver Sadat, ama oldu diyordu. Camp David anlaşması devam etti o öldükten sonra da. Hatta yani Mübarek de şundan ayrıldıktan sonra devam etmeyeceğini de söylemek için hiçbir sebep yok diyor. Ve yani Mübarek'e Suudi Arabistan'a git diye bağırıyordu binlerce kişi diye. Yani, birkaçı da İsrail'e, Tel Aviv'e. Yani aslında mevzu hakikaten ardından da açıklıyor zaten. Ya kabul etmek zor olabilir biz İsrailler için ama şu anda Mısır'da geçen haftanın konusu İsrail değildi. Mevzunun özünde İsrail falan yok. Ve olması için bir sebep de yok diyor. Evet doğru, bizi sevmiyorlar ve niye sevsinler ki? Hem Araplar hem Müslümanlar haklılar ya da değiller ama İsrail'i bir işgalci ülke olarak görüyorlar. Ve Mısır hükümetinden bu yanlışa dair daha fazla doğru hareket bekliyorlar. Evet, son zamanlarda Avrupa'ya gittiniz mi diye. Hiç gittiniz mi diye soruyor İsraillilere. Çünkü onlar da pek bizi sevmiyor gibi görünüyorlar ve tam da aynı sebeplerle sevmiyorlar diyor. Ama görüyoruz ki açıkça Avrupalılar demokrasiyi hak ediyorlar. Mısırlılardan daha fazla. Ne de olsa yani Berlin Duvarı yıkılırken hepimiz mutluyduk değil mi diye söylemiş. Evet. Yani uzmanlar pozitif bir yaklaşımında saflık olduğunu, naif olduğunu söyleyecekler diyor. Yani 1979 devrimi Şah'a karşı İran'da da halk hareketi olarak ve demokratik bir hareket olarak doğmuştu diyor ki gerçekten de ben onun üzerinde o tarihlerde uzun boylu çalışmıştım. Kadınların, hı hı, oynadığı rol anlatmakla bitirilemez yani İran devriminde. Ondan sonra bu meni güçleri el koydu ona. Evet. Orada devrim ettiler yani. Bastırıldı. Orada ama sürekli olarak da bunu hatırlayarak demek ki Müslüman ülkeler sonsuza kadar bir diktatörlük altında inlemeliler gibi bir kafaya da varmak bir başka totaliter kafa yani veya aynı yani totaliter İran'ın kafa. O sonradan yürürlükten kaldırılan anayasası, ilk ortaya konan anayasasında kadınlara bir methiye bölümü vardır. Ya gözleri dolmadan insanın okuması imkanı yoktur yani, çünkü bütün ortalıkta Şah'ın o korkunç, yeryüzünün en korkunç Savak rejimine karşı kadınlar göğüslerini siper ettiler, öldülerdi İran devriminde, ondan sonra bastırıldılar ama. Yani şimdi de şey diyor, çok enteresan bir noktaya parmak basmış Anşel Pfeffer'de. Yani İran Başkanı Mahmud Ahmadinejad da hemen Mısırlı kutlamacıları, şeyleri, göstericileri kutladı. Yani Mübarek'in gitmesinden memnun olacaklardır İranlılar ama onlar da titriyorlar Kahire'nin Tahrir Meydanı'na baktıkları zaman diyor. İçleri titriyor. Demin konuştuğumuz konu. Çünkü gayet iyi biliyorlar ki diyor aslında bu Yasemin devrimi denilen gösterilerin Tunus'ta başlamasını sağlayan şey İran vatandaşlarının Tahran sokaklarını 6 ay önce ele geçirmesiydi diyor. Evet. Ki katılmamak hakikaten çok zor. O zaman devrim muhafızları bastırdı diyor İran'da. Ama ayaklanmayı, Mısırlı ama protestocular başka bir şey daha gösteriyorlar diyor. Yıllardır, on yıllardır güçlü ve ayakta olan bir polis devletinin bile birkaç saat içinde çözülüp yok olabileceğini bize öğrettiler diyor. İranlılar da, İran'daki sıradan vatandaşlar da şimdi bundan, Mısır'dan ders alıp tekrar o sokağa çıkacaklardır ve belki o zaman o kadar da kolay olmayacak. Bu sefer o kadar kolay yenilmeyecekler belki de diyor. Yani belki de gerçek korkumuz bütün komşularımızdaki diye İsrail'e hitaben yazmış, komşularımızdaki yönetici sınıfların korkusuyla pek benzer. Yani ya bir sonraki Arap ülkesi de çıkar ve bu ülke Ürdün ya da bu sefer ayaklananlar Ürdünler ve Yemenliler değil de Filistinliler olursa. O zaman İsrail kuvvetleri, İsrail silahlı kuvvetleri nasıl cevap verecek? Binlerce insan çıplak elleriyle tellere gelip tutunup oradaki yerleşimlere karşı kendi özgür ülkelerini istedikleri zaman ne yapacak diye soruyor. O duvara geldikleri zaman, evet, çit dedikleri duvara, o zaman İsrail ordusu ne yapacak diye de çok can alıcı bir ki soru zaten hızla buraya doğru gidiyor. Çünkü Mısır'ın kazanılması demek, bunu ta ilk gününden beri söylüyoruz, aslında Filistin'in kazanılması demek. Bu arada tabii son dakika haberlerini de söyleyelim. Tahrir'den evet, Abbas ve Hamas'ta bir hayli, Hamas'tan herhangi bir tepki geldi. Destek iki taraftan da var ama bir yandan da iki tarafta gösterileri Filistin içinde yasaklamış durumda bir dahaki emre kadar. Şu anda yeni haberler geliyor. Tahrir Meydanı'ndan tekrardan bir saldırı gerçekleştiği haberi var. Silahlı bir saldırı gerçekleşmiş. Ve bunun dışında da Kahire'nin dış semtlerinden otobüslerle hem mübarek yanlarının hem mübarek karşılarının, öyle geçiyor kısaca Twitter mesajlarında, şehre taşındığına dair haberler geliyor. Bu arada oradaki hastanede, geçici hastanede görev yapan doktorlardan biri 7 kişinin gece boyunca öldüğünü söylemiş. Ve ölülerden bir tanesinin en az başında sniper kurşunu, keskin nişancı, keskin nişancı kurşunu olduğunu belirtmiş. Ama şunu söylemek mümkün, gecenin karanlığı gündüze geçti ve devrimciler de gayet daha iyi hissediyorlar kendilerini. En azından mesajları çok daha umut dolu, tekrardan öfkeleri ve umutları bilenmiş. Kalabalıklaştıklarından bahsediyorlar gittikçe daha fazla ve galiba artık mevzu, hani yolda öğreniyorsun ya bu tip şeyleri, anlamış durumdalar ne olacağını ve artık geri dönüş yok. Tahrir bizim, bütün Kahire'yi almak zorundayız diyorlar. Ve herhalde yeterince kalabalıklaşınca bambaşka bir durumla da karşılaşacağız gibi görünüyor. Evet, biraz da ekonomi politiğine de bakalım bunun. Şimdi Amy Goodman da benim geçenlerde dikkatimi çeken bir kitaba o da atıf yapıyor. Yani şöyle demiş Amy Goodman, şirketler despotları tercih ettikleri zaman demokrasiye durum ne olur diye bir başlıklı bir yazısı var. Yani insanlar şey tutuyorlar, Tahrir Meydanı'nda da Amerika'ya bir döviz, yani pankart tutuyorlar. Mısır'dan, Mısır halkından Amerika'ya. Mübareği desteklemekten vazgeçin. Bitti diye ve tweetler geliyormuş mesela. Bunu da yazan Şerif Abdülkudüs Kahire sokaklarından. Yani 2 milyon insanın arasından filan, işte diktatörlükleri destek. Onları biliyoruz. Mısır ikinci büyük Amerikan dış yardımı alan ülkesi. İsrail. 10 yıllardan beri. Evet, İsrail'den. Yani ikisi de tamamen Filistin'le ilgili bir hikaye. Şimdi ve şeyleri de katmıyorlar. Irak ve Afganistan savaş ve işgalleri için fonları dışarıda bırakılırsa, onlar tabii başka bir amaçla. Mübareğin rejimi yılda 2 milyar dolar yaklaşık. 1,5 diyorlar genelde. Şimdi 2'ymiş. Zam mı gelmiş? Diyor. Zam gelmiş. Yani 2 milyar dolar almış. Ağır, bunun büyük çoğunluğu da ordu için, askeri. Şimdi ben de diyor şeye gittim diyor. William Hartung yeni bir kitap çıkarttı. Yeni New America Foundation diye. Yeni Amerika Vakfı diye bir şeyin kurucusu. Barış araştırmaları yapan bir kuruluşun bir kitap çıkardı. Para nereye gidiyor bu para diye sormuş William Hartung'a. Hesabını o, bilen var mı peki? Varmış. Tamamını çıkartmışlar neredeyse. Evet, yani büyük ölçüde, çok büyük ölçüde Amerikan şirketlerine gidiyormuş bu para. Bak şaşıracağız şimdi. Lockheed Martin ve General Dynamics şirketlerine. Şirketleri. Evet, çünkü yani Mısır'a gidiyor para. Sonra F-16, F-16 uçakları, M1 tankları, biraz önce konuştuğumuz biraz M1 önce tankları. Meydanlarda gördüğümüz M1'ler ve göstericilerin üzerinden ses hızını aşarak ve ortalığı büyük bir sese boğarak uçan F-16'lar. F-16'lar. Ayrıca uçakların motorlarına, başka uçaklara, her türlü füze, tüfek, top tüfek, tank ve Mısırlıların ısrarla kameralara gösterdikleri o göz yaşartıcı bomba tenekeleri. Onlar da Combined Systems International şirketinde yapılıyormuş Amerika'da ve onu gösteriyorlar. Made in America yazılı bombaları bu mu? Bu mu? Evet, yani ne yapalım bombaları, bizden ne bekliyorsunuz ki diye soruyordu birisi kameralara. Ve üstelik de çok şıkmış bu şeyler. Gaz bombalarının üzerinde yazıyormuş şirketin adı. Harika. Menşei belli. Menşei belli. İşte onu gösteriyorlarmış meğerse. Şimdi Hartung'un yeni kitabı çıktı, yani Prophets of War diye. Yani savaş peygamberleri. Kim bunlar? Lockheed Martin ve askeri endüstriyel kompleksin bütün nasıl oluştuğunu. Lockheed Martin tabii büyük lider. 4 milyar dolara yakın. 3 milyar 800 milyon dolarlık alışveriş yapmış Mısır'la. 10 yılda General Dynamics şirketi tanklar için 2,5 milyar dolarlık. Bütün paralar döküm var. Bak bilançoyu ver dedim, veriyorum. Hiç kaçış yok yani. Boeing 1 milyar 700 milyon füzeler için ve helikopterler için. Raytheon her türlü silahlı kuvvetlerin kullandığı füze için. Her eve lazım. Her eve lazım. Yani dolayısıyla bu rejimi ayakta tutmanın en önemli unsurlarından birisi, tabii ki destekleyeceksin Mubarek'i. Ama asıl para büyük ölçüde şey oluyor, çevriliyor, dönüştürülüyor. Yani vergi, Mısırlı vergi verenler, hani doğrudan doğruya Lockheed Martin'in ve General Dynamics şirketinin kasalarına götürüp verseler daha kolay olacak iş diyor. Yani araya hiç orduyu sokmasan daha iyi olmaz mı sence bu fikir? Aradan çek, evet. Orduyu çek, silahları evet. Da çek. Biz size verelim abi şu kadar. 2,5 milyar işte, neyse 3,5, 4 milyarını verelim 10 yıl içinde Lockheed Martin'e. General Dynamics'te de alın kardeşim. 2,5 milyon size, ama tankları istemiyoruz desen olmaz mı? Doğrudan ver. Daha barışçı ve daha hoş olmaz mı üstelik? Ve mesela gel gelelim başka bir unsur daha var. Aklına teknoloji deyince sadece silah geliyor zannediyorsun değil mi? Hayır. İnternet ve cep telefonu. Ancak şirketlerle, mesela Vodafone Britanya bazlı, Amerika'daki Verizon Wireless'ın da %45'ine sahipmiş. Basın toplantısı yapmış. Şey, basın açıklaması yapmış. Demiş ki yani niye şey yapıyorsun demişler Vodafone'a. Susturuyorsun Mubarek'in emriyle, bütün kaldırıyorsun. Ya bir dakika, anlamadınız demiş. Ya Vodafone'a hiçbir hukuki ya da pratik opsiyon seçme hakkı bırakılmadı ki demiş. Sadece yetkililer istedi, biz de yapmak zorunda kaldık demiş. Ya emir kuluyuz biz demiş Vodafone şirketi. Mecburuz. Emir büyük yerden geldi. Mübarek diktatörlüğünden geldi. Yapacağız demiş. Para orada çünkü. Narus diye bir şirket var. Narus. Boeing'in bir filyaliymiş. Yan koluymuş. Mısır'a şey, bu havalimanlarında filan şey yapılan aramalarda kullanılan aletlerden satmış. Telekomünikasyon şirketlerine de text mesajı, yani SMS göndermek için cep telefonlarına bakma durumunu sağlayacak teknolojiyi sağlamış Narus şirketi de. Ve muhalif sesleri ayırıyor. Anlıyor musun? Teknolojiyi veriyor. Nerede? Muhalifler nerede? Coğrafi olarak nerede bulunuyorlar? Ve onları yakalamak için imkanı veren bir teknolojiyi satmış Amerikan şirketi Narus. Hoş değil mi? Yani şöyle bitiyor yazısı. Mubarek dedi ki diyor, gelecek seçimlerde Eylül'den önce bir daha seçime girmeyeceğim diyor, ama Mısır halkı da hemen git diyor. Kabul etmedi bunu diyor. Peki nasıl 30 yıl ayakta kaldı? Belki de en iyi açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Dwight Eisenhower'ın 50 yıl önce, biz tam 50. yıl dönümünde kendi sesinden verdiğimiz meşhur ayrılış konuşması. Yani hak edilmemiş bir etkiyi, hiç yetkisi olmayan bir yetki kazanılmasına, ister kendisi arasın isterse aramadan gelsin, askeri endüstriyel kompleksin, birleşimin şeyinden kendimizi korumalıyız şerrinden dediği. Ve diyor ki Amy Goodman da, bu sadece Amerika'da evde bir tehlike değil, despotları desteklemekte de kullanılıyor gördüğünüz gibi diyor. Çok önemli bir bağlantı işte. Hesabı, kitabı burada. Devrimi bastıran o develerin, hı hı, kılıçların, bu arada bir palaların. Dinleyicimiz de bunlarla ilgili yazmış. Katar'dan yazıyor dinleyicimiz. O da Arapça El Cezire'den, ben de olayları sizin gibi gün boyu takip ediyorum diyor. Arapça El Cezire'de bu insanları gayet iyi tanıdığını söylüyor zaten insanlar diyor. bu sokaktaki develileri. Çünkü bunlar her seçimden önce zaten sokaklarda tek tek insanları korkutup terörize edenler, sindirip Ulusal Demokratik Parti adlı mübareğin partisine oy vermesini sağlayan insanlar. Baltacılar işte. Baltacılar, evet. Gayet aslında ne yabancısı oldukları, ne bilmedikleri, ne kim olduğuna dair şüphe yaşadıkları, ne de kendilerinden sayıp bir kısım insan da böyle düşünüyormuş diye düşündükleri insanlar bunlar. Bunlar devletin ta kendisi, sistemin ta kendisi. Bunlar geri efendim. Evet, evet, bunlar geri. Baltacı ama... var mı? Biz de böyle bir şey. Vallahi cuma günkü gösteriye hazırlık anladığım kadarıyla gayet kuvvetli olacak. Direnmeye devam edecekler cumaya kadar gibi görünüyor Tahrir Meydanı'nda. Cuma ise Tahrir'i aşacaklar gibi bir görüntü var. Ama tabii ki bunların hepsi çok kırılgan laflar. Evet, çünkü ne olacağı dakika dakika değişiyor. Ordu müdahalesiyle yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Evet. Yani yeryüzünün gördüğü en kanlı katliamlardan birini de gene televizyondan dahi seyredebiliriz yani. Ama... Ya hiç bu konu, ya şunları yaptılar. Katliamla bütün balkonlardaki gazetecilere tek tek saldırıp ve ardından da balkonlarda gazeteci istemiyoruz, herkes çekilsin deyip meydan ışıklarını söndürdüler katliamı gizleyebilmek için. Bir yandan da molotof kokteyli atacak kadar zeki olduklarından ortalık molotofların ışıklarıyla aydınlanıyordu. Uzun süre böyle gitti gece boyu. Evet, ben senin kadar yakından takip edemedim ama benim de her açtığımda insanın ruhu daralıyor. Bir yandan da umutlanıyordu çünkü hakikaten de görüyorsun ki çıkarılamadılar, atılamadılar meydandan yani. Şu anda ölülerle ilgili, şehitler diyorlar onlar, şehitlerle ilgili gittikçe daha fazla artan bir tepki var Tahrir Meydanı'nda ve camilerden de Tahrir'e gidilmesi ve Tahrir'e yardım edilmesi yönünde sürekli olarak anonslar geçmeye başladı minarelerden. Şehir tekrardan yeni bir güne hazırlanıyor aslında. Her iki tarafta hazırlanıyor. Bunu da söylemek lazım. Mübarek çetecileri de meydana doğru yaklaşıyorlar. Dünyada yeni bir güne hazırlanıyor. Mısır'daki devrim, demokratik devrimde 10. gün. Sokağa çıkmak lazım. Konsoloslukların önüne, meydanlara gitmek lazım. Mısır halkıyla dayanışmak, Mısır halkına destek olmak lazım. Buna ihtiyaçları var. Bugün saat 3'te bir eylem var. Taksim Meydanı'nda başlayacak oturma eylemi. Ve bunun dışında da başka eylemler belki ortaya çıkar. Çıktıkça biz de söylemeye devam ederiz. Durum bu. Evet, durum bu. Kapatırken bir şeyi de söylememiz lazım. Açık Gazete ekibinde bir değişiklik oluyor. Evet. Yarın itibariyle. Yani yarın son gün. Ben gidiyorum Mısır'a değil ama bir süreliğine, uzun bir süreliğine ya da kısa bir süreliğine ya da süreliğine ya da süresizce Açık Gazete'den ayrılacağım. Şimdi hiç zamanı yeri değildi. Bunların yanında bunun çok da önemi yok aslında. Ama bağlantı içinde olmaya tabii ki devam edeceğiz. Açık Radyo'da olmaya da devam edeceğim. O ayrı, bu ayrı diyelim. Peki, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.